kita, no uy di makita mali ako. Ngayon alam ko na sa'yo'y nakasala. Sana muli ako'y mapatawad pa. Araw-araw kang lumuluha sa akin ay nagmamakaawa. Noo'y di narinig pagsamo mo. Bakit ba nagawa? Nasaktan ko ang isang tulad mo na labis na wala katulad ang ala ng pag-ibig mo sa akin. Ako sana muli ay patawarin. Kahit tagal ako nagsaka mo, ngayong wagas yaring pag-ibig mo. Iniwan pa kita, kaking nag-iisa. Bakit ba nagawa ito sa'yo? Ka